ma Usubu na bani ya nisu na muna e Ula ya he kar muna imi Ula ya he kar muna imi Suwala la kora salama Salama Usubu na bani ya nisu na muna e Karibu na hindi, ulaya helewe karibu na hindi Suwadada bora salama, usungu na bani ya nisi na muna e Ulaya he karibu na hindi, ulaya he karibu na hindi Suwadada bora salama, usungu na bani ya nisi na muna e Weye muna zini katie manakuri Weye muna zini katie manakuri Muradani, uojia hawa Yani toro hoya mutete wangu anitawa Ulaya he, karmona hindi Ulaya he, karmona hindi Suwalala, pura salama Masongu na bale ya nesilamona he Wini baraka, ulera isinuka Wini baraka, ulera isinuka Mesongu mobili Wacheni watoshuka Wacheni wonane mauri wasi madaika Ulaya he karibu na hindi Ulaya he karibu na hindi Suwalala bora salama Musungu na bane ya nesilamuna e Usipa wopare na mutimbi e kanale Usipa wopare na mutimbi e kanale Sikana sheri wangu anitawara nguhale Mambi ya tisimuta afanyi hama kumale Ulaya he karibu na hindi Ulaya he karibu na hindi Suwalala bora salama Musungu na bane ya nesilamuna e Usipa wopare Mutimbiye kanale Uzimba wabare na mutimbiye kanale Sikana sheri wangu Anitawara muhale Mambi ya simuta Afanyi hama tomale Ulaya he karibu na hindi Ulaya he karibu na hindi Suwalala bora salama Musungu na bane ya nesilamuna e Waheri wana mama Wasiri senda tatu Waheri wana mama Wasiri senda tatu Musi manembure sita mutama misiki Domi hiwiti wasiri sonana Ulaya he karibu na hindi Ulaya he karibu na hindi Suwalala bora salama Musungu na bane ya nesilamuna e Iridani wa baraka na mutahu wa maisha Dunia, ye dunia Nusikete na harara Wanuana wa baraka na mutahu wa maisha Dunia, mama tulia Nusikete na harara Wanuana weza baraka na hutakuma Dunia, ye dunia Nusikete na harara Wanyuana wa baraka na mutahu wa maisha Sasa wabibi wakwena fetini Watima pake wati ya mihare Wasani ya waone woka wabara Wamaya wako hetu Sasa wabibi wakwena fetini Watima pake wati ya mihare Wasani ya wabara Wamaya wako lia Sasa wabibi Wakwena fetini Watima pake basi wati ya mihare Wasani ya waone woka wapara Wama ya wakoni Ewe Hata watiti wakwena fetini Watima pake wati ya mihare Wasani ya wapara Wama ya wakoni ya Zini zifungwa wama ya wambida Pamba meso Risenda petini Wama ya owa owa himi wadarau Sugu ya dini Haibude ya wapara Nata watiti wakuna petini Watima bake watia mihare Wasali ya kwa wapara Wama ya owa konia Sini zifungwa wama ya owa mbinda Amba meso wasi risenda petini Wama ya owa owa himi wadarau Sugu ya dini haibude ya wapara Anata watiti Kare, Wasalia, Kawapara, Wamaya, Wakoria. Achika, achika, achika. hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Rock number. Oi. Je sais pour Puri. Je sais Rili Bene. Mana nini e kwanta mare kwanta. Putinti fiti na bene na kuma bene. Kwanya malo lana manya malale. Kwane watu mana seringa te silo. Silo Puri silo. Silo Puri silo. Silo Puri silo. Sai. Hey! ni ti sinare poli e ba yo ti re me si me ni ti sinare poli e Je me suis déguisé. Je sais non, non. Capet. Hey, l'autre par aller, la roi d'abord aller malé, on a bien quoi? Oui, oui, maman. Oui, baby. Oui. Léo, Léo, Léo. Rira, rira, rira, wana rira, rira, rira, rira, walidisa, rira, walidonesa, rira, yamachozi, rira. Rira, rira, rira, tono wangu, rira, sidiye, rira, walidisa, rira, walidonesa, rira, yamachozi, rira. na ya chema wa mama ni ama na ya chema wa baba ba ye ya chema wa mama ni ama na ya chema wa Mani ya mana ya chema wa kawa aye ya chema wa na buli nika mona ba ya chema wa hey ali diwa dre oh na kamu di dre ba ya chema wa kawa Ya chema wa Ya chema wa baba ba ye ya chema wa amani ya mana amani ya mana ya chema wa ba ye ya chema wa Mani ya mana ya chema wa Hey, asi mana ne Oh Mani ya mana ya chema wa Oh, oh, oh, oh Aye, ya chema wa Mani ya mana ya chema wa Amani ya mana ya chema wa oma wa Wa ye ya chema wa Tobira sheshe na inti ya toto Tobira moja moja saburi tobira Tobira sheshe na inti ya toto Tobira moja moja saburi tobira Tobira sheshe mandela na wiridani Mutovira moja moja sabu mutovira Tovira jeje na iti ya toto Tovira moja moja sabu mutovira Tovira jeje na diru na mikitashi Mutovira moja moja sabu mutovira Tovira jeje na iti ya toto Tovira moja moja sabu mutovira Tovira jeje babwali na kamali Tovira na tashifi ni sabu mutovira Tovira jeje Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wawe alopu Tobira nadima ni tamu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wanyu waturu Tobira moja moja sabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche nono na deji Mutobira moja moja sabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wa mwenye sharabi Mutobira na bweni sabu sabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wawe tombo Tobira na bwefe usabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wawe tofoni Tobira na kaba ila sabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira Tobira cheche wawe alaivu Tobira na mkapa isabu mutobira Tobira cheche nati ya toto Tobira moja moja sabre tobira